मटर गश्ती खुली सड़क में तगड़ी तड़क भड़क में ओले गिरे सुलगते से सड़क में छतरी न थी बगल में आया ही ना अकल में के भागे हम या भीगे हम मकड़ में तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो हो चाहे जनाना या मर्दाना हो हो का नया पासा फिर दे गई झांसा ए वे मुझे पासा तेरी ऐसी की होता सी जिंदगी है का नया पासा फिर दे गई झांसा ए वे मुझे पासा चिरगुट जिंदगी यू नो ऐ वही मुझे पासा चिरगुट जिंदगी।